radni broj. Ne puštaj iz ruku sapun džaba što si taj kuk. Stari život ko u bajci bio je fantastičan, na kraj nije sretan nego pravo dramatičan. Prevelik apetit, tebi nikad dovoljno, htio si i državu, valjda prodat povoljno. Kavijar, šampanjac i počasne lože, volio si luksus, šta ćeš kad se može. Volio si umjetnost ulja na platnu, tako si zaboravljao istoriju ratnu. Gradile se zgrade, dizao si spratove, na ruci nosio si skupocene satove. Pohlepa si bio, to na loše miriše, sinula ti guzica previše. Sraža nije sreća kad je para puna vreća, sreća je kad napune se i druga i treća. Sreća je i zlato, sreća su i stanovi, al sreći dođe kraj, propadoše planovi. Kape dom sa dom je tvoj, na reveru redni broj. Ne puštaj iz ruku sapun džaba što si tajkun. Kape dom sa dom je tvoj, na reveru redni broj. Ne puštaj iz ruku sapun džaba. Nebo bila granica, prekide se magija kad uđe sekretarica. Evo hladan sokić, stigla je i kavica. Stigla je i murija, stigla je i marica. Tako ti i treba kad si bio megaloman, navučen na vlast, ko najgori narkoman. Ispalo je s pravom da imao si fobiju, bio si na vrhu, onda fazovo si robiju. Mjesto džakonija i skupocjenih vina, sad jedeš plaćine zatoskih kantina. Ispao si papak, žrtveni jarac, na dan kad te pije bit ćeš smežurani starac. Imao si vilu, bazen, jahtu i avion, sad je iza rešetaka pun pansion. Vrijeme sporo prolazi, minuta ko godina, izdali te prijatelji, izdala te rodbina. Kape dom sa dom je tvoj, na reveru redni broj. Ne puštaj iz ruku sapun džaba što si tajkun. Kape dom sa dom je tvoj, na reveru redni broj. Ne puštaj iz ruku sapun džaba što si tajkun. Kape dom sa dom je tvoj, na reveru redni broj. Ne puštaj iz ruku sapun džaba što si tajkun. Kape dom sa dom je tvoj, na reveru redni broj. Ne puštaj iz ruku sapun džaba što si tajkun. Kape dom je mati moja, luč u tami ovog vijeka. Tu te stave da poprave sve kvarove kod čovjeka. Kape dom je mati moja, svaki korak budno prati, da se starom lošem društvu prije vremena ne vratim. Kape dom je mati moja, otkriva mi mnoge tajne, da je čovjek veće blago od države i blagajne. Kape dom je mati moja, stražaru sam svakom mio, kažu da se bolje vladam nego kad sam sva vlast bio. Kape dom je mati moja, robijaši raja fina, sa mnom dijele zlo i dobro. Kape dom je domovina.